Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը տարեկան մամուլի ասուլիսում խոսեց, ինչպես միշտ, անցած տարում նախարարության եւ նրա ստորաբաժանումների հաջողությունների, չլուծված խնդիրների եւ 2016 թվականին կատարելիքի մասին։ 2015 թվականին պետական իրավական փորձաքննություն անցած օրենսդրական ակտերի նախագծերից նախարարը կարևորեց մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիան վավերացնելու մասին, տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը վավերացնելու մասին, քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների դաշնագիրը վավերացնելու մասին, վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքներինը։ Այս տարի աշխատանքը կատարվի հաշմանդամների իրավունքների մասին միջազգային կոնվենցիան վավերացնելու ուղղությամբ։ Նախորդ մամուլի ասուլիսներում լրագրողներն Արարատ Դանիելյանին հիշեցրել էին քաղաքացիության մասին, ինչպես նաև հավաքների մասին օրենքներ ունենալու անհրաժեշտության մասին։ Այս անգամ նախարարի ասացում հստակություն կար։ Նա իրազեկեց, որ քաղաքացիության մասին օրենքի նախագիծը մշակվել եւ ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն։ Մենք դա անում ենք մեր համագործակցության շրջանակներում, մենք ստացել ենք եզրակացությունը, կան որոշակի քաղաքական խնդիրներ կապված անձնագրերի հետ, այլ հարցեր հետ, երևի մինչև երրորդ երրամսյակ մենք այդ հարցերը կկարգավորենք եւ օրենքի նախագիծը կներկայացնի խորհրդարան։ Կառավարության ծրագրում այդ օրենքը նախատեսվում է ընդունել երրորդ երրամսյակում։ Մենք ունենք նաեւ համադրությունից բխող հավաքների մասին օրենքը, որը եւս մշակման ընթացքում է եւ այս տարի մենք կփորձենք ներկայացնել խորհրդարան։ Ազգային ժողովն արդեն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը։ Երկրորդ ընթերցումը լինելու է այս ամսում, փետրվարին։ Իսկ օտարերկրացիների կարգավիճակի մասին օրենքի նախագիծը, որն անմիջական կապ ունի քաղաքացիական օրենսգրքի հետ, փորձաքնության է ուղարկված Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն։ Առաջին երամսյակում կավարտվի մի այլ աշխատանքային օրենսգրքի նախագծի մշակումը եւ կներկայացվի խորհրդարան։ 2015-ին ԼՂՀ պաշտոնական տեղեկագրի հատուկ թողարկումներ են լույս ընծայվել։ Դրանցում տեղ են գտել մեր սահմանադրությունը, հայերեն, ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն, ԼՂՀ քաղաքացիական եւ քրեական դատավարության ու ԼՂՀ դատական օրենսգրքերը։ Այս օրենսգրքերը 2006 թվականից ի վեր չէին հրատարակվել, իսկ սահմանադրությունը թարգմանաբար տպագրվել է իտալական ոչ պաշտոնական մի կառույցի խնդրանքը բավարարելու համար, որն այն պիտի ներկայացներ ցուցահանդեսում։ Տպագրում է անթոլոգիա Պամետնիկը Պրավո Նարոդով Կավկազը 21-րդ հապորն է, և այս գրքում հրատարակվել է Կոնստիտուցիա Նագորնո-Կարաբախի Ռեսպուբլիկի։ Իսկ մինչև այս համանդրությունը վաճական բարեպաշտի համանդրություն է տպագրված, այսինքն դա էլ է աշխատանք, որը մեզ համար կարևոր է, որպեսզի մենք աշխարհին ներկայացնենք, ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, ինչ օրենսդրություն է ստեղծում, և քաղաքացիները ընդհանրապես աշխարհի մարդիկ, որտեղ տարածում են այդ գրքերը, ունենան նման հնարավորություն և որպես իրավունքի ախտոր օգտագործել իրենց ամենօրյա աշխատանքները։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ոլորտում պիտի առանձնացնել քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինների միանալը, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման միասնական նոր էլեկտրոնային կառավարման համակարգին։ Բոլոր ակտերը էլեկտրոնային գրանցում են ստանում, իան միջապես դա ընդհանուր բազայում մոտկադրում է, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսպես կոչված այդ բնակության ռեգիստրում։ Դա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի այս տարի մենք արդեն այդ թվայնացման սարքը ձեռք ենք բերել, մեր բոլոր արխիվային փաստաթղթերը թվայնացնենք, այսինքն երբ ցանկացած քաղաքացի ցանկանա ստանալ մի տեղեկություն 20, 30, 50, 60, 100 տարի առաջ գրանցված օրենքի փաստաթղթի, մենք այդ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով թվայնացումից հետո հնարավոր է շատ սեղ կարճագետում տրամադրել այդ փաստաթղթը եւ հստակ իմանանք, թե ինչ փաստաթուղթ երբ է կազմել եւ դա հնարավորություն է տալիս հետագայում կերպսումների իսկ տարբեր շեղումներից զերծման։ 2014 թվականին Հանրապետությունում գրանցվել էր 1412 ամուսնություն, 2015-ին քիչ էր 1185։ Պետք է նշել, որ այս 28 ամուսնություն օտար երկրացիների հետ է կնքել։ Քաղաքացի հանդիսատոպ Մենիստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ից, Վրաստանից, Սիրիայից, Հնդկաստանից, Ուզբեկիստանից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, հիմնական այդ պետություններից քաղաքացիներ դիմել են եւ ամուսնությունը կնքել են մեր երկրում։ Երկու տարվա վերլուծությունը ամուսնալուծությունների տոկոսը 15.01 հայորդական տոկոս է կազմում եւ 15%-ի 15.2%-ական տոկոս համեմատած ամուսնությունների։ Խորհելու տեղի է տալիս նախարարի ներկայացրած հետևյալ փաստը։ Նոտար աշխատելու համար անցած տարի որակավորման քննություններ հանձնած 8 տեխնացուներից միայն մեկն է որակավորում ստացել։ Ստեփանակերտի 1 նոտարական գրասենյակում, Հադրութի եւ Մարտունու շրջաններում նոտարի օգնականները որակավորված են ու արտոնագիր ունեն նոտարի բացակայության դեպքում փոխարինելու նրան։ Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջաններում աշխատող նոտարի օգնականները մեկ անգամ չէ, որ քննություն են հանձնել ու չեն անցել։ Իսկ Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջաններում այստեղ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը մեծ չէ եւ նոտարը օգնական չունի։ Պետական ռեգիստրի գործնեայության վերաբերյալ մի քանի տեղեկություն ուշադրությունս գրավեցին։ 2015-ին պետական գրանցման է ենթարկվել 118 առևտրային տիպի իրավաբանական անձ։ 2014-ին այս թիվն ավելի մեծ էր՝ 155։ Պետական հաշվառման է ենթարկվել 581 անհատ ձեռնարկատեր, 2014-ի համեմատ 132-ով քիչ։ 11 իրավաբանական անձանց գործունեություն դադարեցվել է, 2014-ի համեմատ 6-ով ավելի։ Արարատ Դանիելյանը հավաստիացրեց, որ ամենաուշը փետրվարի վերջին հանրապետությունում կսկսի գործել էլեկտրոնային ռեգիստրի համակարգը։ Քաղաքացին անմիջապես դիմելով այդ գործակալություն ինքը կգարանտի, որ գեզ իրավաբանական անհատ ձեռներից եւ կստանա նաեւ այդ հարկային հաշիվ անմիջապես մեկ պատուհանի սկզբունքի կիրառումն ապահովելու միջոցով։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ոլորտում առաջվա պես խախտվում են կատարողական գործողությունների իրականացման համար սահմանված ժամկետները, ինչը պատասխանատուները բացատրում են հարկադիր կատարողների աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ։ Այս ոլորտում նոր խնդիր է առաջացել, որն առնչվում է ճանապարհային ոստիկանության հետ։ Մի 10 օր առաջ մենք դիմել ենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետին, որպեսզի բոլոր վարչական ակտերը կապված ճանապարհային երթևեկության հետ ուղարկեն անմիջապես մեզ, որովհետև մի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ այդ սարքավորումները, որոնք նկարում են կամ զայնագրում են, դրանց հիման վրա կազմում է վարչական ակտ, եթե վարչական ակտ ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության հարկադիր ծառայություն, բայց իրենց օրենսդրությամբ նման հնարավորություն տրված է եւ առանց կատարողական թերթի հարկադիր ծառայությունը կատարողական վարույթի հարուցում։ Բայց դա հակասում է մեր օրենսդրությանը եւ բազմաթիվ բողոքները, որոնք մեր քաղաքացիների կողմից ներկայացվել են, իրենք հնարավորություն չունեն ասեն գնան կամ բողոքարկեն եւ մենք դիմել ենք, որպեսզի այդ հարցը կարգավորենք, որպեսզի բոլոր այդ ակտերը անմիջապես ուղարկեն մեր մոտ։ Կա նաեւ դեպքեր, երբ այդ ակտերը կազմում են ճանապարհային ոստիկանության տեսոչների կողմից անմիջապես ձեռագի։ Այդ փաստաթղթեր ակտեր անմիջապես ուղարկում են դատարան։ Դատարանը ընդունում է վճարման կարգադրություն, ասենք պատասխան կատարողական թերթը տրում է մեր հարկադիր ծառայությունը եւ կատարողական վարույթով դա իրականացում։ Այդ խնդիրը եւս հիմա քննարկման եւ լուծման ընթացքում է։ Այս հարցը նաեւ ազգային ժողովում է բարձրացվել եւ մեզ են դիմել բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Դատական փորձակնությունների լաբորատորիայում փորձակնությունների կատարման համար անցած տարում գրանցվել է 488 մուտք, որոնցից ավարտվել է 344-ը։ Այստեղ կատարվում է 17 տեսակի փորձակնություն, մասնագետներ չլինելու պատճառով որոշ փորձակնություններ չեն կազմակերպվում։ Հունվարից արդեն ունենք երկրորդ փորձագետը, շինարար տեխնիկ, որը կարող է իրականացնել այդ փորձակնությունները, որովհետև բազմաթիվ որոշումներով, դատարանի որոշումներով հարկադիր ծառայության կողմից արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, ոստիկանությունը, դատախազությունը բազմաթիվ հարցերով դիմում են դատարան փորձակնությունների լաբորատորիա, ստանալ փորձագիտական եզրակացություն, բայց քանի որ գործերի քանակը շատ է, խնդիրներ առաջանում։ Պայմանատվություն են ձեռբերել Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոնի ղեկավարության հետ եւ իրենք մինչեւ տարվա առաջ կիսամյակը մեզ կցուցաբերեն օգնություն։ Այս ռոբոտորությամբ ունենք մոտ 90 փորձակնություն նշանակված շինարարտեխնիկական առավելություն, որոնք դեռ կատարված չեն։ Հաշվետու ժամանակահատվածում պետական արխիվում թվայնացվել է 64,169 արխիվային փաստաթուղթ։ Զգտում ենք, որպեսզի այդ մարմինը ոչ թե լինի ինչ-որ փաստաթղթերի պահեստ, արխիվը նման կարգավիճակ չպիտորենա, այլ լինի որպես գիտական կետրոն։ Անցած տարիներ բազմաթիվ հարցումներով քաղաքացիները դիմել են կապված, ասենք, մեր շարժման ռուբելենական տարիքի հետ, այս տարին մեր հանրապետության հռչակման 25 տարին լրանում է մեր համադրության ընդունման 10 տարին լրանում։ Արխիվի հիմնական խնդիրներից մեկը նաև որ բոլոր քաղաքացիներին հնարավորության սահմաններով պայմաններ եւ նյութեր տրամադրել։ Նախարարությունում գործում է բռնադատվացի կարգավիճակ ունեցող անձանց կամ նրանց առաջին հերթի ժառանգներին վկայականներ տվող հանրապետական հանձնաժողով։ Անցած տարի բռնադատվացի կարգավիճակ է տրվել 3 քաղաքացիների։ Այսօր մեր երկրում 271 քաղաքացիներ ունեն բռնադատվացի, 21-ը բռնադատվացի առաջին հերթի ժառանգի կարգավիճակ։ Բայց այսօրվա դրությամբ 150 հոգի, որոնք մոտ 10,000 դրամ նպաստ են ստանում։ Անցած տարի մեկ կարգապահական վարուրդ է հարուցվել դատավորի նկատմամբ։ Դիմող եղել է Շուշանի Կասարյանը կոնկրետ գործով, կարգապահական վարույթ հարուցվել է, ներկայացվել է արդարադատության խորհուրդ հարց քննարկելու համար, բայց մինչև հարց քննարկելը դատավորը դիմել է եւ իր դիմի համաձայն ազատվել աշխատանքից։ 2014-ին նախարարության աշխատակազմում ներդրվել եւ 2015-ից լիարժի գործում է Մալբերի էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը։ Երբ մենք ստանում ենք դիմում կամ քաղաքացիներից կամ առանձին պետական մարմիններից, ապա տվյալ դիմումը ենթարկվում է սկանի, ուղարկվում է համապատասխան զորավարժանում նախարարի մակագրության եւ հետագայում շատ հեշտ է լինում հսկել, թե տվյալ փաստաթուղթը որ զորավարժանը, որ աշխատողի կատարման հսկողության տակ է։ Մեկ շաբաթից ավելի այդ համակարգը նաեւ գործում է Հայաստանի Հանրապետության Անտարբերության Նախարարության հետ։ Ինչի համար եմ ես դա օրինակ բերում, որովհետեւ մենք Ռուսաստանի Դաշնությունից ստանում ենք տարբեր հարցումներ կապված քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման հետ, ֆունդյան վկայականների դրդնորինակների տրամադրման, ընտանյական կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրման գործընթացների, դա երկար ժամանակ է պահանջում։ Իսկ Մալբերի համակարգը հնարավորություն է տալիս Հայաստանից անմիջապես իրենք ստացած օրը և փոխանցում է մեզ, և մենք այդ հարցումներին կարող ենք շատ արագ և պարզ պատասխանել։ Լրագրողների հարցադրումների մեծ մասը վերաբերում էր ԼՂՀ սահմանադրությանը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունում անցած տարի փոփոխություններ են կատարվել։ Մեզ մոտ սահմանադրական փոփոխություններ սպասվում են։ Ես տեղյակ չեմ նման հարցկաց քաղաքական օրակարգում։ Առնվազն զարմանալի է։ Արարատ Դանիելյանի կարծիքով մեր մայր օրենքում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն կա, օրինակ մարդու իրավունքների ասպարեզում։ Նախարարի մամուլի ասուլիսը հունվարի 28-ին էր, իսկ ահա 3 փետրվարի 4-ին հանդիպել են Ազատ Հայրենիք, Արցախի ժողովրդավարական, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, Շարժում 88 և Ազգային վերածնունդ կուսակցությունների ղեկավար կազմերը։ Քննարկվել է մեր հանրապետությունում սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ քաղաքական խորհրդատվություններ սկսելու հարցը։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի փետրվարի 5-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժո Նադեժդա Դոլուխանյան։